Bring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan investeringen in de Chinese techsector beperken. Het gaat met name om investeringen in de chipsector, kunstmatige intelligentie en quantumcomputers. Sommige investeringen worden verboden en andere investeringen moeten eerst worden goedgekeurd worden door Washington. Volgens president Biden is het geen economische maatregel, maar is het nodig om de nationale veiligheid te garanderen. Experts verwachten dat de maatregel pas volgend jaar ingaat en dat vooral investeringen voor militaire doeleinden worden beperkt. Hawaii wordt geteisterd door bosbranden. Op het eiland Maui zijn 6 mensen omgekomen. Het vuur heeft ook gebouwen verwoest in de stad Lahaina, een toeristische trekpleister met historische panden. Vanwege de hevige bosbranden vluchten mensen in paniek de zee in. Enkele duizenden mensen zitten vast op de luchthaven. De FBI heeft in Utah een man doodgeschoten die de Amerikaanse president Biden bedreigde. Op sociale media schreef de man van in de 70 dat hij met een scherpschuttersgeweer naar een bezoek van Biden zou komen en dat het tijd zou zijn voor een presidentiële moord. Hij omschreef zichzelf als een aanhanger van ex-president Trump. Toen de FBI het huis van de man wilde doorzoeken, ontstond er een vuurgevecht waarbij de man werd doodgeschoten. President Biden brengt vandaag een bezoek aan Utah. De Canadese gitarist, songwriter en zanger Robbie Robertson is overleden. Hij was vooral bekend als lid van The Band, een invloedrijke Americana-rockgroep uit de jaren 60 en 70, die samenwerkte met Bob Dylan. Samen maakten ze het album Music from Big Pink. Robertson schreef beroemde nummers als The Wait en The Night They Drove Old Dixie Down. Later maakte Robertson ook een aantal solo-albums. Robbie Robertson was al lang ziek. Hij was 80 jaar. Het weer, het koelt af naar een graad of 9. Morgen een mix van zon en wolkenvelden. Blijft dan droog met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Niets is fouter dan denken dat denken alleen maar een menselijke bezigheid is. We staan er weinig bij stil dat voetbal met de voet gebeurt. De paradox is dat het damesvoetbal jonger is dan de herenvariant, maar dichter bij de bron staat. Ik geloof nog altijd dat filosoferen een goede manier is om met droefheid om te gaan, met absurde gebeurtenissen in het leven, zoals een vroege dood. De werkelijkheid trekt zich over het algemeen heel weinig van ons aan. Filosofie biedt omgang met de zin van het leven, maar tegelijkertijd ontsnapt die zin je ook voortdurend. Mijn vrouw vindt houvast niet bij mij passen en ik denk dat ze gelijk heeft. Ik drijf rond. Dit is de hartslag van René ten Bos, filosoof, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef boeken vol gedachten over voetbal, corona, het weer, over uitsterven. Hij is voormalig denker des vaderlands. Hij twijfelt aan oplossingen die geen oplossingen zijn. Hij schuwt moraalridders en gladde meningen. Hij wil niet nodeloos vereenvoudigen, want sommige dingen zijn nou eenmaal complex. En denken? Denken moet vooral durven. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. René, fijn dat je er bent. Hallo. Denken moet vooral durven. Laten we daarmee beginnen. Wat bedoel je daarmee? Ik denk dat denken over het algemeen iets is wat zich niet helemaal volgens plan of schema of iets dergelijks voltrekt. Dus het is denken is ook eerder iets wat je overkomt. Dus het is ook zeker niet zo dat ik altijd denk. Maar als er iets gebeurt in je leven, iets wat onverwacht is of iets wat vervelend is of misschien ook wel iets heel leuks, dan ga je plotsklaps in één keer denken. Het is eerder een soort gebeurtenis die over je heen valt. Ja, dus het overkomt je. Maar tegelijkertijd moet je het dus ook durven. Ja, je moet je er wel voor openstellen. Dat wil dus zeggen dat je moet proberen om, als je denkt, het ook te laten gebeuren. Waarbij je op een gegeven moment ook wel ook ergens bij jezelf moet weten van, nu moet het eens een keer ophouden, want anders doe je geen oog dicht. Ja, dan heb je plafonddienst, noemen ze dat, toch? Ja. Dan zit je te prakkeseren. Nou, grübeln, zeggen de Duitsers. Grübeln? Ja, dat is een mooi woord. Dat wil dus zeggen dat je dan in één keer er niet meer van kunt slapen. Of gewoon ligt te draaien, hè, in je bed. Tossing en turning, ja. En met dat durven bedoel je daarmee ook dat je heel vrij moet durven denken? Ja, ik denk ieder geval, dat het, als het om denken gaat, altijd betekent dat je van de gebaande paadjes afgaat. Dus dat je niet zomaar een soort procedure of een schema volgt. Hè. Je moet durven dwalen. En dat hoort er wel echt bij. Dus de Fransen hebben daar ook weer een heel mooi woord voor. Dat noemen ze randonneren. Waar het Engelse woordje random in zit. Dus denken, dat is echt iets van... je gaat door een bos, maar je gaat kriskras. In cirkeltjes, in dwaalwegen en dergelijke meer. En dat hoort wel bij denken. Denken is dus niet helemaal precies hetzelfde als wat we bijvoorbeeld analyseren noemen. En wat zijn de momenten waarbij jouw vrouw overkomt dat je gaat denken? Nou, dat zijn soms nare gebeurtenissen. Maar dat kunnen ook bijvoorbeeld grote gebeurtenissen zijn in de politiek. Ik kan wel nadenken over die huidige oorlog. Of eerder bijvoorbeeld over die hele coronacrisis. Of over zoiets als het uitsterven van diersoorten. En dat soort denkprocessen die leiden dan bij mij altijd tot een publicatie. Bijvoorbeeld de oorlog. Kun je me eens meenemen van hoe werkt dat dan? Die paadjes en dat meanderen. Nou, waar ik heel erg mee zit is hoe Rusland nou bekeken wordt. Ik heb een dochter die Russisch spreekt en Russisch gestudeerd heeft, ook de Russische geschiedenis. En die heel enthousiast is over Rusland en zich grote zorgen maakt over het land. Dus en dat speelt bij mij dus ook een bepaald soort rol. Wat moeten wij straks, als die oorlog uitgedoofd is, zo, niemand weet precies wat er gebeurt, wat moeten we dan met 150 miljoen mensen aan die kant? Zij mist die mensen, ze vindt die mensen interessant, ze heeft daar een hele goede tijd gehad. En dat verdwijnt in één keer. En dan ga je toch een beetje nadenken over hoe Rusland op dit moment verschijnt in onze media. Mm-hmm. Ja, dus en hoe weinig wij ook eigenlijk weten van die hele oorlog. Dat is ook heel interessant. Dus ik ben altijd geïnteresseerd in onze onwetendheid over bepaalde dingen. Dus dat hoort ook een beetje bij mijn sceptische aard. Dus, want die oorlog lijkt me dan typisch iets wat je bedoelt, dat sommige dingen gewoon complex zijn. Sommige dingen kun je niet eenvoudig maken. Nee. Dat speelt bij mij altijd een grote rol. Ik geloof niet dat je die oorlog heel makkelijk kunt opdelen in kwesties van goed en kwaad. En ik snap ook wel dat die Poetin een schurkenstaat leidt. Maar ik heb ook niet veel illusies over wat Amerika van plan is. Dus, maar vind je dat we dat te veel doen in de media? Dingen plat slaan, dingen te eenvoudig voorstellen? Jawel. En wordt Poetin bijvoorbeeld ook constant neergezet als als een soort krankzinnige of iets dergelijks. En ja, dat vind ik al sowieso een beetje een deel uitmaken van een bepaald soort propaganda. Maar dat allemaal gezegd hebben, ik ben geen deskundige. Ik weet niks van militaire bewegingen en ik ben ook geen historicus. Maar er zit een soort van ook persoonlijke betrokkenheid via mijn dochter, waardoor ik daar toch een beetje over nadenk. Ja. Dus, wat zie je nog meer dat wij te eenvoudig voorstellen? Wat eigenlijk heel complex is. Nou ja, denk maar eens bijvoorbeeld aan de wijze waarop het vaccin aanvankelijk als een soort wondermiddel werd gepresenteerd. Coronavaccin. Het coronavaccin. Iets wat ik van meet af aan absurd heb gevonden. Omdat er geen medicijn is zonder bijwerkingen. En dat geldt natuurlijk, mutatis mutandis, ook voor een vaccin. Ik heb toevallig kwam ik daar van de week weer op, omdat ik een van mijn studenten had. Die heeft een hele scriptie geschreven over de wijze waarop het RIVM gecommuniceerd heeft over dat vaccin. En dan merk je echt, hij heeft het allemaal heel netjes op een rijtje gezet. En dan merk je een soort tijdslijn hoe inconsistent die communicatie is geweest als je dat over een jaar bekijkt. Want het gevaar was natuurlijk wel dat als je het niet zo eenvoudig voorstelt, dat er dan meer mensen waren geweest die niet het vaccin hadden genomen. Maar dan komen wij op de filosofie. Moet je nou transparant maar leugenachtig communiceren om de boodschap over te brengen? Of moet je complex en onduidelijk communiceren? Nou, als je doel uiteindelijk is als overheid zijnde van we willen zoveel mogelijk mensen ertoe bewegen om zich te laten vaccineren, Ja, maar dan moet je gewoon zeggen dat dat ook het doel is. Nou ja, dat hebben ze natuurlijk ook wel gedaan, maar achteraf blijkt dat er daar toch wel allerlei haakjes en oogjes aan zitten. En dan denk ik uiteindelijk dat het de geloofwaardigheid van de overheid hier niet helemaal ten goede komt. Ik geloof zelf dat je altijd moet wijzen op wat reëel is met betrekking tot zo'n soort vaccin. En als de toenmalige minister De Jonge zegt van dansen met Janssen en het komt allemaal goed, hij presenteert het als een soort panacee, dan geloof ik zeker dat we achteraf Ik ben daar niet heel enthousiast over. Heeft dat ook te maken met dat de overheid dan de Nederlanders te laag heeft ingeschat qua intelligentieniveau? Want dat begrijpen ze. Op het moment dat wij een vaccin presenteren met de bijwerkingen, dan begrijpen Nederlanders wel, die kunnen zelf die afweging maken van is dit verstandig, doe ik hier goed aan? Ja. Nou ja, je krijgt hier hele interessante kwesties over waar gaat overheidsvoorlichting over in propaganda. Ja, waar ligt die grens? Ja, dat is heel moeilijk om dat precies aan te geven. Ik weet wel dat overheden willen natuurlijk mensen beïnvloeden, met name als het gaat om volksgezondheid. Mm. En dat kun je op verschillende manieren doen. En een van de manieren waarop dat hier gebeurd is, is toch gewoon liever een heldere leugen vertellen dan een troebele waarheid. Dat is gewoon iets waar ze voor gekozen hebben. Die strategie, daar ben ik het dus niet mee eens. Omdat ik die te simplistisch vind. Want hoe had de boodschap moeten zijn, vind je, bij ik dat coronavaccin? Ik denk dat van meet af aan de boodschap had moeten zijn van, nou, dat vaccin kan mensen die kwetsbaar zijn mogelijk helpen. Maar verwacht er niet te veel van. En voor jonge mensen is het niet relevant om dat te doen. En dat het vaccin besmettingen zou voorkomen, wat ook nog aanvankelijk gezegd werd, dat is gewoon onzin. Het bleek onzin, dat weten we ook al van dat andere vaccin dat we gewoon hebben met de griep. Dat voorkomt op geen enkele manier besmettelijk. Dus ik heb dat van meet af aan heel raar gevonden. Ik ben dan ook degene die dan wetenschappelijke tijdschriften gaat nachecken en kijken. Daar kom ik dat niet in tegen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is René ten Bos. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Ten Bos benadert de kwalijke relatie tussen mens en natuur met zwarte humor. Ten Bos, gedachten zijn associatief en nog weinig gerijpt, gebaseerd op intuïties, als zou de epidemiebestrijding om angst draaien. Aardig boek in de discussie over het antropoceen, zet wat verschillende invalshoeken op een rijtje, geen al te ingewikkeld boek. Voor iedereen aardig om te lezen in verband met klimaatverandering en hoe daarmee om te gaan. Beste heer Bos, u was beter geen filosoof geworden, met uw gelijkhebberigheid. René is een bonte vogel in het Nederlands filosofische landschap. Fors ronkende taal en toch goede intuïties. Inspiratie put hij uit de wat zweverige Franse en Duitse filosofie, Sloterdijk en Foucault en zo. Knap, kritisch, evocatief. Een tegenstem. Niet per se op zoek naar het compromis. Hashtag René ten Bos. Ja, tot zover de reacties. Je moest lachen om gelijkhebberigheid. Herken je, moest je lachen omdat je het herkende of gewoon vanwege het woord? Ja, ik pretendeer altijd nou juist te zeggen dat in tijden van complexiteit niemand gelijk heeft. Dus, maar ja, dat is natuurlijk ook een heel paradoxale positie. Want zeggen dat niemand gelijk heeft is natuurlijk wel jezelf baseren op een bepaalde vorm van gelijkhebberigheid. Ja. Dus, maar ik geloof niet dat ik bijzonder eigenwijs ben. En inspiratie uit de zweverige Franse en Duitse filosofie? Ja, dat zeggen mensen vaak, dat die filosofie zweverig en wat duister is. Ja, waarom zeggen mensen dat? Zit daar een kern van waarheid in, vind je? Nee, dat vind ik niet. Je moet het gewoon goed lezen. Maar Sloterdijk en Foucault zijn niet mijn favoriete filosofen. Sloterdijk en Foucault en zo. Nee, ik hou het meer bij mensen als Michel Serre, Gilles Deleuze. En in Duitsland dan Hans Blumenberg. Dat zijn wel mijn helden. En als je er eentje zou moeten kiezen? Michel Serre. Dat is waarschijnlijk de denker met wie ik de grootste intimiteit voel. Ik heb nu ook net het boek De Parasiet van hem uit het Frans vertaald. Komt dit najaar uit. Een dik boek. 400 bladzijden of zo. Dus en dat geeft mij soms exercitie om dat echt ook te vertalen. Dat geeft mij wel een groot gevoel van intimiteit. Ja. Ik wilde dat een keer doen, want nadat ik met dat voetbal bezig ben geweest en dat boek hooggehouden, vond ik het tijd om weer wat zwaarder filosofisch werk te doen. Maar ja, je zegt intimiteit, ja natuurlijk omdat je het aan het vertalen bent, maar inhoudelijk? Ja, ook. Ik vind dat idee van de parasiet heel mooi, maar Michel Serres is ook echt een ecosoof. Iemand die over het milieu en dergelijke nadenkt. En dat doet hij vooral ook vanuit een communicatief perspectief. En dat spreekt mij gewoon aan. Ik heb dat hele oeuvre toch wel behoorlijk goed doorgeploeterd. Maar ja, een man heeft wel 80 boeken geschreven. Maar vertel eens iets meer over zijn manier van communicatie en ecosofie. Laat ik het gewoon even beperken tot dat boek De Parasiet. Hè? Want dat is een boek dat gaat echt over iets wat voor hem heel centraal staat. Dat is namelijk de gedachte dat bijna alle verhoudingen die wij hebben in het leven, dat die parasiteer van aard zijn. Dat wil dus zeggen, leven is altijd zo georganiseerd dat het neemt van ander leven. En dat is altijd zo. Zoals een kind van de ouders neemt. Zoals die ouders weer van dieren nemen. Zoals dieren ook weer leven van anderen. Dus in die zin zijn ze parasiterend. Je moet het idee dat parasieten alleen maar kleine beestjes zijn die op of in jouw leven, dat moet je meteen loslaten, zegt Ser. En dat is ook, dan komt het de vraag van, als jij iets neemt van een ander, dan wordt altijd de grote vraag van, wat geef jij terug? Dus in die hele filosofie zit een soort compensatiegedachte. Of zelfs een dankbaarheidsfilosofie. Dus als jij iets neemt van een ander en jij geeft voldoende terug, dan is het morele oordeel over het algemeen over jou positief. Geef je echt te weinig terug, dan komt al heel snel een moreel verwijt van parasitisme. Dat neemt niet weg dat alle relaties in een bepaalde zin parasitair zijn. Maar wanneer de parasiet echt moreel veroordeeld wordt, dan is het heel duidelijk dat hij te weinig teruggeeft. Nou, en dat doet hij op een prachtige manier, laat hij dat zien. Bijvoorbeeld niet alleen aan de hand van onze verhouding tot de dieren. Wat wij nemen van de koe, wij nemen van de os, wij nemen ook van planten en weet ik veel. En wat geven wij terug? En dan is hij ook ergens heel emotioneel. Dat mag eigenlijk niet in de filosofie, maar dat doet hij dan wel. Nee, mag dat niet? Nee. Maar hij zegt dan, wij geven niets anders dan de dood terug. Dus de mens wordt sowieso neergezet als de universele parasiet. Maar ook bijvoorbeeld in, er zit ook een soort organisatietheorie in. Wat geven managers eigenlijk terug aan hun medewerkers? Die medewerkers, denk aan een ziekenhuis, die werken zich helemaal het apenlazers. Zijn vaak besteden daar veel ook fysieke energie, maar ook geestelijke energie aan. En wat geven hun leidinggevenden terug? En dan zegt hij, daar zit een mooie asymmetrie in. Zij geven niks anders dan woorden terug. En dan is altijd maar weer de vraag, zijn die woorden dan genoeg? Nou, en heel veel menselijke relaties, die kun je dus vanuit zo'n soort compensatieperspectief kun je die bekijken. En dat bepaalt ook heel sterk hoe die communicatie loopt. En we zijn allemaal wel eens een keer parasiterend. Als ik bijvoorbeeld een boek schrijf, parasiteer ik op de gedachten van een ander. Nu leg ik bijvoorbeeld ook Michel Serres uit. Dus ik parasiteer op hem. Mm-hmm. Maar hij parasiteert bijvoorbeeld ook op de fabels van La Fontaine. Dus Michel Serres is ook een wat men dan noemt een Cornelis Verhoeven. 20 jaar geleden overleden Nederlandse filosoof, noemde dat ooit parafilosofen. Dus het is ook een filosoof die heel erg naast de traditionele filosofie staat, omdat hij eerder discussieert met mensen als La Fontaine, die fabels allemaal schreef. Van de raaf en de vos. En dan zie je in die fabels ook overal parasitaire relaties. Nou is die parasiet niet alleen maar slecht, want de parasiet is ook iemand die vernieuwing kan aanbrengen. Die een communicatiekanaal plotsklaps in een andere richting duwt of stuurt. Nou ja, dit zijn allemaal hele actuele thema's. En laten we niet vergeten dat het virus ook een parasitaire levensvorm is. En als je het inderdaad dan doortrekt naar het actuele thema nu van het klimaat. We hebben te veel geparasiteerd van de wereld. Ja. Dus we hebben te veel vlees gegeten. We hebben te veel de natuur tot ons genomen wegen van gemaakt. En dan, wat moeten we dan met die gedachten? Of dat besef dat we weten dat we te veel als parasiet hebben gedragen? Nou ja, hij heeft dat ook in andere boeken ook uitgelegd. Waar hij heel erg sterk op hoopt, is dat wij in ons parasitaire gedrag een klein beetje terughoudender worden. Hè? En wij zijn. Hij heeft een boek geschreven, dat is veel eerder al in het Nederlands vertaald. Een natuurlijke contract, waarin hij bijvoorbeeld uitlegt dat we ten opzichte van het sociale naar elkaar toe zijn we beleefd en terughoudend, normaal gesproken. Dus dat sociale contract is erg succesvol. En hij pleit er dan voor dat er ook zoiets als een natuurlijk contract komt, waarin wij bijvoorbeeld ons even realiseren hoe parasiteer we eigenlijk zijn. En dat we daar zeg maar ook wat meer terughoudendheid zouden moeten hebben. Dat kan overigens alleen maar als je, zoals bij het sociale contract, heb je angst voor de staat. Zo zouden wij wat meer angst voor de natuur moeten kunnen ontwikkelen. En dat zou ons mogelijkerwijs kunnen temperen. Angst voor de natuur? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is niet als Ser over natuur spreekt, bedoelt hij nooit het bos of park om de hoek. Maar dan heeft hij het over de wereldwijde natuur. Dus dan gaat het echt om die hele grote dingen. Wat gebeurt er met klimaat? Wat gebeurt er met de zeespiegel? En dergelijke meer. En daar hoort volgens hem wel een bepaald soort angst bij. Een soort van gevoel van we zijn nietig. Nietig, maar ook ontzag. En wij leven in een cultuur die lange tijd de natuur als iets heel passiefs heeft gezien. Maar die natuur die handelt. En die natuur kan, laten we zeggen, terugslaan. En dat is een idee dat hij echt probeert uit te werken. En in de parasiet schrijft hij dan ook dat als de mensen te ondankbaar zijn, of als parasieten in het algemeen te ondankbaar zijn, dan ontstaat al heel snel een soort verwensing. Hè? Dat noemt hij moord au zijn gras. Dus de dood aan de ondankbaren. Dus dan is hij af en toe flink dramatisch. Tegelijkertijd, als je zijn boeken leest, is het vaak ook wel heel vrolijk. Dus het is hij is ook wel ergens heel optimistisch. Hij denkt dat wij dat kunnen volbrengen, die ingehoudenheid van onze impulsen. En wat denk jij zelf? Ben jij ook zo optimistisch daarover? Nee, ik ben niet zo optimistisch, maar ik ben ook niet zo pessimistisch. Ik ben ook niet een echte doemdenker. Ik geloof heel erg sterk in het idee dat we een tijd lang flink gaan aanrommelen. Ik verzet me heel erg sterk aan die gedachte, tegen die gedachte dat er een soort oplossing is voor alles. En tegelijkertijd verzet ik me ook tegen die gedachte dat we allemaal gedoemd zijn om ten onder te gaan. Ja. Terugleggen van Paaplas is mogelijk. Hier Theo Paaplas, kan hij ook schieten? Dat deed hij. Theo Paaplas, hij scoort. Nee, ja. Paaplas scoort. 1-0 voor de FC Twente in de 18e minuut. En dat het rooskleurig fout niet daarbij Ajax achter. Maar de kans werd ook goed benut. Paaplas, 18e minuut 1-0. We vroegen je naar je geluid van je jeugd. En toen zei je, ja, dat moet een voetbalfragment zijn waarin je in ieder geval de naam Theo Paaplas hoort. Ja. De oud voetballer die onlangs op 76-jarige leeftijd is overleden. FC Twente, balde die voor. Waarom is dit het geluid van je jeugd? Zat je daar op de tribunes? Ja, ik zat altijd op de tribune. Aanvankelijk in vak P in het Diekmanstadion en later nog in Q. Q was overdekt, vak P regende je altijd helemaal nat. En Paaplas was een icoon. Dat was iemand uit Twente die ook in Oranje speelde af en toe. 13 keer heeft hij daarvoor gespeeld. En het mooiste was dat als hij weer eens een keer op de heupen kreeg met zijn typische dribbles langs de kant van de lijn. Hij was echt een held in Twente. Dan ging dat hele stadion, hè. Theo, Theo, en dergelijke zingen. En dat is een geluid dat mij altijd bijgebleven is. Dat werd natuurlijk weer versterkt, omdat hij dus inderdaad recent is overleden. Maar ik herinner me dat galmende geluid uit dat stadion nog heel goed. En ik was toen jonge puber, net adolescent, 12, 13. En ik dacht echt, dit is mooi. Dit is, het had iets heel religieus bijna, iets liturgisch. En dat, dat was een soort eerbetoon aan een groot voetballer. Want je hebt vorig jaar het boek Hooghouden geschreven, inderdaad. Denken over voetbal, samen met Peter Henk Steenhuis. En je begon ook met wat quotes, hè, over voetbal. Onder andere, we staan er weinig bij stil dat voetbal met de voet gebeurt. Ja. Vind je dat grappig? Ja, nee, ik vond het grappig omdat ik erover moest nadenken. Ja, nou, dat is ook wel heel goed. Ja. Kijk, de meeste dingen die wij doen met cultuur, die doen wij met de handen. Schilderen, componeren, muziek spelen en allemaal dat soort dingen. Handen, opponeerbare duim, daar kunnen wij ook van alles mee. Ja. En met voeten zijn eigenlijk een beetje onhandige instrumenten. Ik weet natuurlijk wel dat er voetschilders zijn. Maar het zijn verder toch behoorlijk onhandige dingen. Meestal doen wij daar niet zoveel mee. En nou uitgerekend, een van de grootste sporten die we hebben, doen we met iets wat uitermate onhandig is. De meeste sporten gebeuren ook altijd. Onhandig, interessant woord hier trouwens. Ja. Maar de meeste sporten die doen wij ook met handen. En voetbal is eigenlijk, ja, de voet is een heel, ja, vreemd instrument. En daarmee gaan we hele moeilijke dingen doen. Dat is een van de dingen. Eigenlijk vind je het onlogisch, dus. Ja. De hele voetbalsport. Het is heel paradoxaal. Waarom zou je zulke moeilijke dingen moeten doen met je voeten? Maar sport is altijd omgaan met zelfopgelegde beperkingen. En dat is niet alleen met voetbal zo, maar dit is wel een hele grote beperking. Van een bal moet over het net, een bal moet in een klein putje op de grond. Ja, maar ook een horde lopen die over hindernissen gaat. Dus wij leggen altijd onszelf bij sport min of meer onnatuurlijke hindernissen op. En daar moet je dan mee omgaan. En dat, daar zit een hele sportfilosofie achter. Maar in voetbal vind ik dat wel een van de belangrijkste hindernissen die we ooit bedacht hebben. Namelijk dat het niet met de handen mag. En we vinden het dus ook heel mooi om te kijken naar mensen die iets met een zelfopgelegde beperking moeten doen. Ja, dat vinden we mooi. Ja, daar houden wij wel van. Ja, maar dat is altijd. En is dat ook een soort leedvermaak eigenlijk? Ja, dat leedvermaak komt op tribunes heel erg naar voren. Een voetballer kan 9 keer prachtige ballenaanname hebben. Maar die ene keer dat de bal hem van de voet afspringt, dan moet iedereen toch wel lachen. Hoewel er bijna niemand op die tribune is die dat beter kan dan die mensen in de wei. En je zei ook over damesvoetbal. De paradox is dat het damesvoetbal jonger is dan de herenvariant, maar dichter bij de bron staat. Leg dat eens uit. Ik vind altijd dat het moderne professionele voetbal, en vooral dat mannenvoetbal, vind ik zo doorgeslagen in atletiek en atletisch vermogen, dat ik dat eigenlijk niet meer heel erg, heel echt vind. Ik vind het een soort hyperreële vorm van voetbal. Je vindt het te ver doorontwikkeld? Het is veel te ver doorontwikkeld. Dat is trouwens een punt dat Michel Serre ook maakt ten aanzien van rugby. Dus ze zijn veel te atletisch geworden. Sport moet eigenlijk verbindend zijn, democratisch zijn. Mm. Iedereen die zou het moeten kunnen. Dat topvoetbal, waar ik me natuurlijk ook aan vergaap, ik ben ook schuldig, is heel anders. Je ziet eigenlijk nooit meer wat je nog wel op amateurvoetballen, amateurvelden ziet. Iemand is een keer na 100 meter gewoon uitgeput. Even bijkomen, om maar eens iets te noemen. En dat zie je bij vrouwenvoetbal wel. Dat zal ook, vermoed ik, of vrees ik, ook niet meer lang duren. Maar dat vind ik interessant. Want dat is ook iets wat ook recht doet aan die onnatuurlijkheid van dat voetbal. In één keer 80 meter achter een bal aan rennen en dan merken dat het helemaal vergeefs is geweest. En dan moet je wel even bijkomen. wel die echte topvoetballers, die hoeven helemaal niet bij te komen. Die zijn zo ijzersterk, conditioneel, ook fysiek vaak. Af en toe stoort mij dat. En welke filosoof heeft de meest zinnige dingen gezegd die je kunt toepassen op voetbal? Ik heb een Duitse filosoof, die heet Gebauer. Die noem ik wel in het boek. Die heeft wel interessante dingen daarover gezegd. Maar voetbal is niet heel echt een groot thema in de filosofie geweest. Met een paar uitzonderingen. In Duitsland heb je wat voetballers filosofen die over voetbal schrijven. Van Heidegger gaat bijvoorbeeld rond. Dat hij een groot fan was van die Deutsche Mannschaft. Alleen heeft bij mijn weten nooit echt over voetbal geschreven. De Franse filosoof Albert Camus. Die was een groot enthousiasteling over voetbal. En ook in het Engelse taalgebied heb je wel wat literatuur. Simon Critchley heeft ooit eens iets over voetbal gezegd. En geschreven, ook best een goed boek. Alfred Eijen uit Analytische Wijsbegeerte. Een grote fan, ik meen, van Aston Villa. Die heeft het een en ander over geschreven. Dus het is her en der wel gekomen, maar het heeft natuurlijk niet zoals God of metafysica of weet ik veel, systematische aandacht gekregen in de filosofie. Maar ik bedoelde ook eigenlijk, welke filosofie kun je er vooral op loslaten? Laat ik dan hier Camus volgen, existentialisme. Voetbal is een veld waar je beslissingen moet maken. Iedere voetballer maakt beslissingen en je krijgt de hoorn van alles en iedereen over je heen als je per ongeluk een verkeerde beslissing neemt. En er is een. Dat vind ik wel heel mooi. Ik heb van dat voetbal ook. Dat is ook een punt dat Camus maakt. Ook zelf heel veel geleerd. Je leert daar de eerste keer. Je leert omgaan met teleurstelling. Je leert omgaan met onredelijke kritiek. Met ook krankzinnigheid. Maar ook met hele mooie momenten. Je bent enerzijds waanzinnig kwetsbaar als voetballer. En anderzijds voel je je ook af en toe helemaal, in mijn geval, dan het heertje. Ja. En dat is. Dan houdt het op een gegeven moment op met voetbal. Maar dan blijf je wel kijken. Dus ik vind. Dat existentialisme kun je er wel op loslaten. Maar er zijn meer filosofische stromingen in verband gebracht met voetbal. Maar ik vind Camus als existentialistisch filosoof meest overtuigend. En wilde jij zelf voetballer worden als kind? Ja, ik heb ook wel vrij lang gevoetbald. Ja. Maar, en wanneer kwam het punt waarop je realiseerde van nou, het gaat hem toch niet worden? Een blessure. Ik studeerde net in Nijmegen en ik ging nog vaak op en neer om te voetballen. En toen kreeg ik een knauw tegen mijn knie en dat was het einde. Dus en toen begon een postvoetballeven. Maar dat heb ik nog wel altijd gecombineerd met bezoekjes aan FC Twente en ook vaak aan amateurwedstrijden. De schoonheid van FC Twente als club? Ah, het is een lelijke club. Daar zit dan de schoonheid in? Ja, de club is heel belangrijk voor die wat rauwe stad Enschede. Waar veel mensen zich aan verbinden. En ze hebben natuurlijk ook wel een soort clubcultuur die mooi voetbal wil laten zien. Aan de andere kant is de hele geschiedenis van de club ook een club van een up en down, om maar zo te zeggen. Kampioenschap, degradatie, toch ook wel financiële malversaties. Maar ja, geldt dat niet voor iedere club? Voetbal trekt gewoon loesje karakters aan. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Holiday in Cambodja van Dead Kennedys. Waarom dat nummer? Ja, ik was daar helemaal gek van toen ik een jaar of 18, 19 was. Ik weet het niet meer precies. Ik zag de band ook een keer in Paradiso. Ik meen me vaag te herinneren dat het ergens 78, 79 was. En ik wist toen niet goed hoe nu verder. Dus, en Je was vastgelopen ergens? Nou, dan weet ik niet of ik vastgelopen was. Maar laten we zo zeggen dat ik een was ongezonde belangstelling had in die periode voor allerlei substanties. En ik ben toen eens een keer met wat maats naar zo'n concert in Paradiso geweest. Helemaal vanuit Hengelo. Mm. En dat ging hard. En de nacht na de Detken, die was ook hard. Maar de volgende dag drong het op mij door van... moest eigenlijk niet zo verder gaan. Dus, en ik associeer dat nog altijd met een legendarisch concert... waar dit nummer, ja, gezongen door de Yellow Biafra... een man uit het hele beschaafde Boulder, Colorado. Maar die maakte dit. En dat was in mijn tijd een soort held, anti-held. You'll go far back east, your tide don't crawl. Play ethnic jazz to parade your snares on your bug grand stereo. Bragging that you know how the niggas feel cold and the sun's not so much so. It's time to taste what you lost there. Right, God will not help you here. Grace yourself, my dear. Grace yourself. My ear. It's a holiday in Cambodia. It's tough kids that is alive. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. Speech. You suck like a leech, you want everyone to act like you. Kiss ass for the bitch so you can get a rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve, then your head is skewered on a stake. Now you can know where people are one. Now you can know where they get things done. What? It's a holiday in Cambodia, where people dress in black. It's a holiday in Cambodia, where no kids ask for crack. Dead Kennedy's Holiday in Cambodja. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is René ten Bos, filosoof. En dit was jouw wankelplaat. Wankelen, wat vind je van die term als filosoof? Ja, dat vind ik wel een mooie term. Ja, ik hou wel van het gewankel. Dus mijn beeld van het universum is niet helemaal eentje van grote harmonie. Of van lineaire vooruitgang. Dus ik vind het altijd... Ik denk dat mensen vooruitkomen, of niet, maar vaak door bepaalde crisis in hun leven. Want je zei aan het begin, ik geloof nog altijd dat filosoferen een goede manier is om met droefheid om te gaan. Met absurde gebeurtenissen in het leven, zoals een vroege dood. De werkelijkheid trekt zich over het algemeen heel weinig van ons aan. Want hoe kan filosofie die droefheid of absurde gebeurtenissen ondersteunen? Of... Nou ja, ik vind dat filosofie woorden moet geven aan dingen die eigenlijk woordeloos zouden moeten blijven. Dus we moeten zin geven aan datgene wat zinloos is. En dat hoort er wel een beetje bij. En ik noemde hem net al even, die Hans Blumenberg heeft het altijd over het absolute van het bestaan. Dat wil zeggen, de werkelijkheid, het bestaan als zodanig, gaat zijn eigen gang. En houdt niet al te veel rekening met mensen. En dat absolute, dat moet je, ja, dan moet je jezelf van zien te bevrijden of zien te ontlasten. Hè? Entlastung des absoluten. En zoals dat dan heet. En dat vind ik een hele diepe gedachte. Die overigens al heel oud is. Hoor. Want ja, in de oudheid verschenen er al teksten met de troost van de filosofie. En troost is altijd ja, is een hele interessante categorie. Mm. Als je iemand hebt die iets vreselijks heeft meegemaakt, dan wil je troost bieden. Maar het mooie van troost, in tegenstelling tot hoop, is dat troost altijd heel realistisch is. De troostgever kan eigenlijk nooit ontkennen wat er gebeurd is. Dat fascineert me. En toch verzacht die. Dat speelt bij mij, dat is voor mij wel een belangrijk idee bij filosofie. Dus ik heb dat wel eens vaker gezegd, maar ik ben op de filosofie gekomen doordat ik ooit een zusje verloren heb. Dat is ook zo'n wankel moment. En ook voor het hele gezin destijds. En ik schijn daarna gezegd te hebben als kind dat ik met filosofie verder wil. Daar is ook nog ooit een boekje over verschenen. Want hoe oud was je toen? 8. Hoe gaf die filosofie toen troost dan aan jou? Nou ja, het gaf je afleiding. Het gaf je iets om te denken. Het gaf je een breder perspectief. Het gaf je iets wat ik gewoon vooral ook bijna verdoving zou willen noemen. Dus, maar ik neem aan dat toen dat gebeurde, dat je ouders niet zeiden van, nou, hier heb je filosofie, dus troost. Maar zij gingen jou eerst troosten natuurlijk. Want hoe deden ze dat? Ik kan me dat allemaal niet meer precies herinneren. Ik kan me alleen het bodemloze verdriet herinneren. Ja, daar moest je gewoon wat mee. Ik was 8. Veel van deze gebeurtenissen zitten ook helemaal in een soort schemerzone. Ja. Van vroeger. Ik heb er later nog wel eens met mijn moeder over gehad, vlak voordat ze overleed. Het is heel maf hoe het geheugen werkt. Ik weet wel dat het altijd gespeeld heeft. Want toen ze uiteindelijk op haar sterfbed lag, toen stond er wel een foto van het overleden meisje op haar bed. Dus ergens heeft ze dat altijd meegenomen. Dat zijn momenten, misschien dat een andere ervaring heeft, maar voor mij was het lezen van de eerste filosofische teksten, dat was voor mij belangrijk op dat moment. Weet je nog welke dat waren? Het was een kinderboek over filosofie, waar bepaalde ideeën over Plato werden uitgelegd. Ik heb toen ook altijd nog eens zelf een kinderboek over filosofie willen schrijven, maar daar is nooit echt van gekomen. Wel eens een poging gedaan. Maar die schijnt zo slecht te zijn geweest dat ik geen enkele enkele uitgever heb kunnen overtuigen. Maar ik vind het mooi wat je zegt over troost. Dat troost dus realistisch is. Ja, in de troost zit een hardcore realism. Die ik erg mooi vind. Dus wij kunnen het niet verzachten. Wij kunnen het niet wegnemen. Allemaal. Maar toch, kom maar bij me. Toch kunnen sommige mensen niet goed troosten. Dat weet ik niet. Ik hoop wel dat ik op het moment dat er verdriet is bij degene die ik lief heb, de mogelijkheid is dat ik ze wel kan troosten. Dus het lijkt mij erg verdrietig als je in een ontroostbare sfeer zit. Want wat is dan goed troosten? Dat je accepteert wat er gebeurd is en toch verder kunt. Dus dat je zegt tegen de ander, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is? Ja. Maar? Ja, maar dat je gewoon verder kunt. Dat wantrouwen in die werkelijkheid, die dan op een gegeven moment ontstaat, dat wantrouwen niet de aanleiding is om je er helemaal van af te keren. En dat vind ik wel een heel belangrijk thema. Nou ja, dat wordt in dat werk van Hans Blumenberg op allerlei mogelijke manieren uitgewerkt. Ik denk dat daar ten diepste een troostfilosofie in zit. Ja. Ik zeg van, sommige mensen kunnen niet troosten. Want dat is wel wat ik regelmatig hoor van mensen die ik hier te gast heb en die een groot verlies hebben meegemaakt. En die dan vertellen van, mijn omgeving wist eigenlijk gewoon helemaal niet hoe ze moesten reageren. En dat hoor je natuurlijk veel, hè, van mensen die iets groots, iets heel zwaars hebben meegemaakt. En vervolgens lopen ze op straat en de buurman steekt expres de straat over om maar niet iets tegen je te hoeven zeggen. Ja, nou, het is altijd heel naar als je iets heel dramatisch hebt meegemaakt. Want dan merk je ook heel vaak dat mensen in hun omgeving zich van je afkeren. Ja. Gek genoeg. Maar omdat ze misschien niet weten hoe ze moeten troosten. Misschien. Maar ik ben tegelijkertijd niet iemand die denkt dat ik een cursus troosten moet bieden. Dus dat is allemaal heel erg afhankelijk van toevallige interacties op een bepaald moment. Een woord dat goed valt. Een misschien zelfs iets heel anders. Een afleiding, een beeld, een wandeling. En dus troost kan in velerlei gedaanten komen. Maar het hoeft niet per se iets te zijn. Voor mij is filosofie altijd wel met troost verbonden. Omdat het je dus leert omgaan met die eigen wijsheid van de werkelijkheid. Kun je daar een voorbeeld van geven van een filosoof of een inzicht wat jou dan ook echt troost heeft gegeven? Nou, ik noemde net Bloemenberg al, die ik dan. Nou ja, mensen maken zich heel. Laat ik een groot, heel simpel voorbeeld geven. Dat zijn, mensen maken zich vaak heel erg veel zorgen over hun gezondheid. En ik doe dat wat minder. Ik beschouw gezondheid als een goed dat ik geniet, niet als een soort waarde. En als ik dan met mensen praat, wat is gezondheid nou precies? Ik geef wel eens lezingen in gezondheidszorg, ziekenhuizen en dergelijke meer. Dan kom je eigenlijk nauwelijks een goede definitie tegen. En dan komt er in één keer zo'n pseudo-definitie. Maar het is natuurlijk geen definitie van gezondheid, maar wel een prachtige zin. Hè? Gezondheid, schrijft Bloemenberg ergens, is een precaire situatie waar vroeg of laat een einde aan komt. En zo'n soort zin, die tovert altijd een glimlach op de gezichten van mensen. Dat is heel mooi. En dat vermag filosofie. Iets, ook al is het niet waar, het is toch iets waar mensen een glimlach uitputten. Of iets wat die zorg altijd wat wegneemt over een bepaald moment. Mensen kunnen zich daar enorm veel zorgen over maken. Dus filosofie is een troostrijke gedachte? Nou, de filosofie als zodanig is geen troostrijke gedachte, maar de filosofie kan in sommige gevallen wel troosten. Ik denk dus ook dat dat een kern is van de filosofie. Dus je moet je een beetje voorstellen hoe dat vroeger was met die Griekse filosofie waarin dat ook voorkomt. Mensen werden niet oud in die tijd. Die gingen dood als ze 35, 40 waren. Hè? Hun leven was altijd getekend door te verwachten lichamelijke misere. Mm-hmm. Toch waren ze heel erg optimistisch over de wereld. Die wereld vonden ze mooi. Keken allemaal naar de sterren. Dus in dat opzicht is ook zo'n mooie uitspraak. Kijk, die mensen waren toen wereldoptimisten, maar levenspessimisten. Vandaag de dag is het een beetje omgekeerd. Vraag de gemiddelde Nederlander hoe het is. Wij zijn nog steeds een gelukkig volk. Dus wij zijn eigenlijk levensoptimisten. Maar daar staat dan de wereldpessimist tegenover. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een filosofische spreuk zou moeten bedenken voor een koffiemok, wat zou er op die mok staan? Ja, dat is de ontregelende vraag. Ja, een koffiemok, dus met een spreuk erop, die mensen iedere keer zouden moeten lezen. Dus vier keer per dag als ze koffie drinken. Wat zou je erop zetten? Zou je er eentje van jezelf opzetten? Of eentje van iemand anders? Oeh, een moeilijke vraag. Ja, dat krijg je met die geautomatiseerde vraag. Het doet me een beetje denken aan. Ik schaken. En ik ben behoorlijk gedreven clubschaken. Iedere dinsdagavond speel ik bij mijn club in Utrecht nu. Heel soms speel je wel eens tegen jonge kids. 13, 14 jaar. Maar die speelden heel veel met de computer. En dat is een beetje net als met deze vraag. Onverwacht. Een hele rare onverwachte set. Waar je eigenlijk niks mee kan. Nee. Ja. Dus dan zit je echt te... En eigenlijk blijken die setten meestal wel heel raar en goed te zijn. Maar die hebben een ander soort referentiekader. Het eerste wat mij te binnen schiet, onthoud dat technologie een farmacon is. En een beetje verwijzing naar Bernard Stiegler, de Franse filosoof, die ooit eens zei, dat schiet mij nou gewoon toevallig te binnen, hoor. Maar het is een medicijn en gif tegelijk. Kijk maar naar ons gebruik van mobieltjes en computers en weet ik veel wat. Ja, het heeft mij heel veel opgeleverd, hoor, internet. Tegelijkertijd is het ook een gif. Heeft het ook veel gekost? Ja. René ten Bos is voor een journalist een zegen. Heel vaak weet je als journalist eigenlijk al wat degene die je opbelt of die je interviewt ongeveer zal zeggen. Bij ten Bos weet je dit nooit. Hij kan je doen inzien dat je nooit meer vlees moet eten, maar kan net zo goed vegetariërs op de hak nemen. Hij kan elke manager tegen het plafond jagen, maar kan je ook doen inzien dat bureaucratie onmisbaar is. Hij kan je laten geloven dat je je kinderen altijd moet vertrouwen, ook als ze niet te vertrouwen zijn. En het eigenlijk zinnig is om ze keihard uit te lachen. Ook al is de mentale gezondheid van de jeugd op dit moment niet denderend. René antwoordt nooit wat je verwacht dat hij zou antwoorden. Maar zet je altijd aan tot denken. Een geboren filosoof. Ja, mooi. Dit is Henk Steenhuis. Die schreef samen het boek Hooghouden, dus over voetballen. Heeft hij gelijk? Van dat je altijd het onverwachte, de onverwachte kant belicht? Ik reken mijzelf een beetje tot die hele stroming die we scepticisme noemen. En als heel veel mensen A zeggen, dan heb ik altijd de neiging om niet A te zeggen. Dus ik geloof dat het in de filosofie, die ik in ieder geval aanbied, heel vaak om tegenspraak gaat. Dus en in die zin heeft hij gelijk. Dus ik probeer dus altijd spraak en tegenspraak te organiseren. Dat zouden wetenschappers volgens mij ook moeten doen, omdat wetenschap volgens mij uit de aard der zaak gewoon sceptisch is. En niet in zekerheden zou moeten handelen. En ik ben niet een radicaal scepticus, hoor. Ik geloof bijvoorbeeld best wel dat morgen de zon nog opgaat. Oh, gelukkig. Maar zeker met wat meer complexe zaken is het... Dus bijvoorbeeld over het virus of over biodiversiteit en klimaat. De zaken waar ik de laatste jaren veel over geschreven heb, vind ik scepticisme wel een gezonde houding. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ik heb een huisje meegenomen. Vroeger, toen kregen mensen die business class vlogen, ja, die kregen een huisje van de KLM. En dit is in het kader van het loslaatmuseum. En dit soort huisjes, dat business class reizigers nog een huisje gevuld met jenever. Ja. Dus als je dit heel hard klotst, en jenever is bijna verdampt, maar er zit nog ietsjes in. Nou, iedereen kreeg dat. En mijn vrouw had een tante, en die tante heette tante Janine, en dat was een zeer bemiddelde dame. En die verloog in de jaren 60 en 70 onbekommerd en zonder enige schuld de hele wereld over. En die heeft een enorme verzameling van dit soort huisjes. En die staan nu bij ons op de zolder. Maar het is ook dus vliegschaamte, wil je ermee aangeven? Nou, ik wil ermee aangeven dat bepaalde gewoontes veranderlijk zijn. Dat mensen ooit... Tante Janine is vorig jaar overleden. Maar dat wat destijds helemaal geen probleem was, hè, dat nu veel meer geproblematiseerd wordt. Ja. Waarbij ik verder helemaal niet hele sterke morele oordelen heb, hoor, over vliegen. Maar dat verandert. Dus je bepaalde gewoontes, ja, die moet je loslaten. Jij mag ook iets kiezen. Ik heb alleen twee best aparte voorwerpen. Dus je mag ook zeggen van nou, ik kies voor beide niet. Dit is de speen die is achtergelaten door strafrechtadvocaat Christian Vlokstra. Die, zijn kinderen zijn hier nu inmiddels te groot voor. Hij is wel helemaal nieuw, zit in de verpakking. En dit is het bord van Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid voor SP. En staat op woest, woester, verwoest. Respect voor Groningen. Het is het demonstratiebord tegen de gaswinning in Groningen. Ik kies het Groningen bord. Ja? Ja. Want je hebt daar wel iets mee? Ik werk al vrij lang voor een club in Groningen. Daar, ja. Academy of Groningen. En daar heb ik veel Groningen studenten die ook af en toe werkstukken maken. Oh ja. Die onder andere over die situatie in Groningen gingen. En ja, ook al jaren geleden daarvoor waarschuwden. En waar natuurlijk nooit wat mee gebeurd is. Dus ik deel dat wel. Nou, mooi. Dan kan jij dat bord meenemen en de strijd voortzetten eigenlijk. Zoals het bedoeld. We eindigen met de liefde. En je zei in het begin, mijn vrouw vindt houvast niet bij mij passen. En ik denk dat ze gelijk heeft. Ik drijf rond. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gezegd heb. Maar het zal... Of dat je ooit die vrouw hebt gehad. Maar... Ja, ik ben nu voor de tweede keer getrouwd. En ik weet niet eens meer... Welke het heeft gezegd. Die dat gezegd heeft. Nee, excuses. Maar... Geen probleem. De liefde, je zegt de muziek die daarbij past is van Osvaldo Golijov. En dan moet het nummer 26 zijn. Aria de las lágrimas de Pedro. Nou, in eerste plaats is het een heel mooie soort muziek. En het gaat over de tranen die Petrus kreeg toen hij Jezus verloochende. Het zijn ook altijd die ogen van Jezus die zoveel impact op mensen schijnen te hebben gehad. En dus ik dacht, ik ga het een beetje loslaten van de carnale liefde. Mm-hmm. En ik ga het verbindelen aan de liefde voor Jezus. En dan krijg je... Prachtig stukje muziek. De mensen zouden dit ook eens moeten luisteren... en door eens te kijken nog naar een schilderij van El Greco... die precies die tranen van Petrus... waar dit lied over gaat, geschilderd hebben. En het is iets waar ik... ook als ik met mijn echtgenote een avond samen doorbreng... dan luisteren wij heel graag naar deze muziek. Dus niet alleen maar naar de Dead Kennedys. En hoe werd Petrus getroost? Weet ik niet. Hmm. Ik denk dat hij zich... maar nou ga ik zonder enig twijfel veel te veel psychologiseren. Hmm. Maar ik denk dat hij zich altijd erg schuldig heeft gevoeld hierdoor. Dankjewel, René ten Bos, dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere gesprekken terugluisteren. Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op alle socials. @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Seubert.